Halika, sabay tayo magpatila. Hintay ng pagina ng ulan. Makita ng malinaw ang liwanag ng buwan. O sige na, halika, sabay tayo magpatila. Hintay ng pagina ng ulan. Makita ng malinaw ang liwanag ng buwan. Patak ng ulan, kitang-kita ko sa poste ng merong ilaw. Kumikinang katulad ng suot mong higaw. Dahil to sa papel na nasa dila ko kanina. Kaya bala kung ano-ano na nakikita. Nasa Matrix kasama aking SV. Yeah, we do the same shit. We're making love, sex and dreams, yeah. Kasama ka sa paggawa ng pera, sa pagtanggap ng biyaya, sa paglutas ng problema. Ikaw ang lampara sa mga ideyang nasa kuweba na wala rin mga kwenta kung wala ka sa eksena. Ang gusto kong sabihin, isa lang naman, kailangan merong reyna sa isang kaharian. Kasabay mangarap, dinupad, ginalawan, mga alaala na kay sarap balikan. Oh, sige na, halika, sabay tayo magpatila. Sa kanila, lagi naman silang merong opinion. Ako'y nasanay na hindi na bago sa akin yon. Gumagawa na lang nito, pero low-key. Minsan microdose na lang, hindi